नजर मिलते ही तुझसे मेरी सांसें तेज चलती है। नजर मिलते ही तुझसे मेरी सांसें तेज चलती है। तेरी आंखें मेरे महबूब की आंखों से मिलती है। चलती है आना, कभी तो दूर जाना और कभी कांधे पे झुक जाना। हाँ, कभी तो पास आना, कभी तो दूर जाना और कभी कांधे पे झुक जाना। मुझे कुछ कहते कहते क्यों अचानक तेरा रुक जाना। शर्म का पर्दा बन के तेरे चेहरे पे बिखरती है। तेरी जुल्फें मेरे महबूब की जुल्फों से मिलती है। नजर मिलते ही तुझसे मेरी सांसें तेज चलती है। सांसें तेरे दम से ही चलती है।